Çağla'yla Çağla. Hazırlayan ve sunanlar Çağla Karsan, Çağla Gürelman. Tam da kendimi görmekten yorulmuşken sırları döküldü bir bir, öfkesi bal aynaların, ruhumun çöplüğünden sen diye çıkardıkların. Şimdi yırtık bir kefen, soy beni diye bağırıyorlar. Deplerimde cetveller, hatıralar, iletkenler, kese biçe bir şarkı tutturdum ki tatlıyı yapıştır. Kalmadı bitti bak meyler, yine fırlanıyor bu detaylar. Kireçika yaraları kuruttum ama kan burun doğuştan. Ama kan burun doğuştan. Ama kan burun, inanma istersen. Dönüyorum ah dönüyorum, dönme dolabımda idareten. Açıları, keçileri kaçıra kaçıra bir hoş oldum. Sapıyorum da sapı kimin bu, asılı kesili meydanların. Kaçacağım deliğime bir harala gürele bulunca. Bir şarkı tutturdum ki tam duru yapıştır. Kalmadı bitti bak meyler, yine fırlanıyor bu detaylar. Kireçika yaraları kuruttum ama kan burun doğuştan. Ama kan burun doğuştan. Ama kan burun, inanma istersen. Dönüyorum ah dönüyorum, dönme dolabımda idareten. Açıları, keçileri kaçıra kaçıra bir hoş oldum. Sapıyorum da sapı kimin bu, asılı kesili meydanların. Kaçacağım deliğime bir harala gürele bulunca. Dönüyorum ah dönüyorum, dönme dolabımda idareten. Açıları, keçileri kaçıra kaçıra bir hoş oldum. Sapıyorum da sapı kimin bu, asılı kesili meydanların. Kaçacağım deliğime bir harala gürele bulunca. Dönüyorum ah dönüyorum, dönme dolabımda idareten. Açıları, keçileri kaçıra kaçıra bir kuş oldum. Sapıyorum da sapı kimin bu, asılı kesili meydanların. Kaçacağım deliğime bir harala gürele bulunca. Radyo Havan'dan yeni yayın döneminde Çağla ile Çağla programıyla herkese merhaba. Bugün 19 Eylül Cuma. Bizler her Cuma saat 16'da yine radyonuzdayız. Yeni yayın dönemimizde formatımızı biraz değiştirerek kültür sanat haberlerini ve etkinliklerini sizlerle paylaşacağız. Dilerseniz bugünün etkinliklerine göz atarak başlayalım. Bir tiyatro etkinliğimiz var. Hitler'in Berlin'deki sığınağında geçirdiği son 12 saati konu alan Burak Sergen'in oynadığı tek kişilik oyun Adolf bu akşam saat 20.30'da Bol Sahne'de. Dünyaca ünlü Hollandalı DJ Don Diablo ve Otto Nos bu akşam saat 21'de Maslak Arena'da dans müziği meraklılarını bekliyor. Kardeş Türküler'in de bir etkinliği var. Barış için bu akşam şarkılarını saat 21'de Harbiye Cemil Tapuzlu açık hava sahnesinde seslendirecekler. Programımızın ilk şarkısını da Kardeş Türküler'den dinleyelim. Bahçede Yeşil Çınar sizlerle. Sevdim, bilmedim alemden. Haberlerimizle devam ediyoruz. Bronx Pier yeni sezon açılış partisini bu akşam saat 21'de Vega ile yapıyor. Biz de Vega bu sabahların bir anlamı olmalı ile devam ediyoruz. Suçum neydi? Neden böyle oldu? 2005 yılında kurulan ünlü rock grubu Model, 3. albümlerini Leyla'nın hikayesinin şarkılarını seslendirmek üzere bu akşam saat 22'de Jul Joker'de. Yeni albümden Leyla Vazgeçti radyonuzda. Gülmüyor yüzün, öyle değildin. Başın öne düşmüş, kime eğildin? Hangi savaşta kime yenildin? Sen ki neler gördün, nelere direndin? Saçların yanmış ateş mi içtin? Yüzün rengin solmuş zehir mi içtin? Taşları günahtan yollar mı geçtin? Belki de böyle olmayı sen seçtin. Severler için de bu akşam bir etkinlik var. Flamenco gitaristi Taylan Polat saat 20.30'da Azur Mavi sahnede. Eski şarkıları kendi yorumuyla seslendiren Suzan Kardeş saat 22.30'da Hayal Kahvesi Arena Park'ta sahne alacak. Bir Suzan Kardeş yorumu Sendeki Kaşlar sizlerle. öğrencilerin hem çalışanların bir haftanın yorgunluğunu atması için güzel bir tiyatro etkinliği var. Genç Arkal'ın yönettiği ağırlıklı olarak Nazım Hikmet'in Bursa cezaevindeki yaşamını ve eşi Piraye'ye olan tutkusunu anlatan oyun Yaşamaya Dair bu akşam ve hafta sonu saat 20.30'da Ali Paşa Hanım'da. Şimdi Nazım Hikmet anısına Tahir ile Zühre sizlerle. Ayıp değil, Zühre olmakta hatta sevda yüzünden ölmekte ayıp değil, bütün iş Tahir ile Zühre olabilmekte yani. Yürekte, yürekte, yürekte yani. Yürekte, yürekte, yürekte. Tahir olmakta ayıp değil, Zühre olmakta hatta sevda yüzünden ölmekte ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte yani. Yürekte, yürekte, yürekte yani. Yürekte, yürekte, yürekte. Mesela bir barikatta dövüşürken, mesela keşfe giderken Kuzey Kutbu'nu, mesela denerken damarlarında bir serumu. Ölmek, ölmek, ölmek ayıp olur mu? Ölmek, ölmek, ölmek ayıp olur mu? Tahir olmakta ayıp değil, Zühre olmakta hatta sevda yüzünden ölmek ayıp değil. Bütün iş Tahir ile Zühre olabilmekte yani. Yürekte, yürekte, yürekte yani. Yürekte, yürekte, yürekte. Seversin dünyayı dolu dizgin, ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan, ama o bir gün senden ayrılacak. Senden, senden, senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Oh, şarkı dinledik. Etkinliklerle devam edelim. Aylin Aslan bu akşam saat 22.30'da Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde yer alacak. Son olarak yeni haftaya Göksel'le başlamak isteyenler için 22 Eylül'de saat 21'de Göksel, Harbiye Cemil Topuzlu'da sahne alacak. Programımızın sonuna geldik. Dilerseniz Göksel'in sevilen şarkısı Rüzgar'la veda edelim. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ümitsizce aşığım, uyusam, uyansam, geçse sabah. Çaresizce beklerim dünyanın gözyaşını, akıttım ona. Rüzgar, okşa onun saçlarını, benim yerime fısılda kulağına sevdiğini. Rüzgar, dolaş onun aşığım, sarılsa, kucaklasa, kurusam koynunda. Manasızca bağlayayım, sussam, konuşmasam, duysa, anlasa. Rüzgar, okşa onun saçlarını, benim yerime fısılda kulağına sevdiğini. Rüzgar, dolaş onun etrafında, dön gel bana, getir bıraktığın nefesi. Çağla'yla Çağla. Hazırlayan ve sunanlar Çağla Karsan, Çağla Gürelman.